przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedne 1099 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 8 września, minęła 13. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Co zrobić z wlatującymi do Polski dronami? Według nieoficjalnych doniesień teraz rozmawiają o tym szefowie MSWiA i MON. Jego teksty zawierały ważne przesłanie. W dniu pogrzebu artyści wspominają Stanisława Sojkę. Czeska policja złapała pirata drogowego w bolidzie. Udało się go złapać po kilku latach poszukiwań. Trwa spotkanie szefa MSWiA z szefem MON po ostatnich incydentach z dronami wlatującymi do Polski zza wschodniej granicy. To nieoficjalne doniesienia i wynika z nich również, że podczas spotkania omawiane są sposoby na uszczelnienie przestrzeni powietrznej. W sobotę znaleziono dron w miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim. W tym samym regionie odkryto wczoraj kolejną maszynę w pobliżu miejscowości Polatycze. Drony nie były uzbrojone. Sprawę bada prokuratura. Eksperci w Polskim Radiu wskazywali, że sytuacja geopolityczna ma kluczowe znaczenie w analizie takich przypadków. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa Piotra Calińskiego trzeba brać pod uwagę dwie możliwości. Można mniemać, że to są rzeczy, które mają taki strukturalnie chyba przemytniczy charakter. Nie wykluczałbym jednak badania tego, na ile jesteśmy sprawni i na ile jesteśmy przygotowani. Białoruski działacz opozycyjny Paweł Łatuszka zwrócił uwagę, że Aleksander Łukaszenka udostępnia przestrzeń powietrzną Rosji. Jeżeli Łukaszenka twierdzi, że jest prezydentem, to dlaczego nie zastrzeluje tych dronów, gdy przekraczają granicę Białorusi? Przecież drony spadali już nawet i w Chomliu na Białorusi, w Mińsku. Łukaszenka jest już Rosji i z tego to wszystko wynika. Paweł Łatuszka przypomniał, że drony spadały w ostatnim czasie też na terytorium Litwy i Łotwy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Freedom ciągle śpiewam w jego tonacji. Tak w dniu pogrzebu Stanisława Sojkę wspomina Józef Skrzek, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor. W południe w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie rozpoczęło się ostatnie pożegnanie artysty. Sojka zmarł 21 sierpnia. Miał 66 lat. Teksty jego piosenek zawierają ważne przesłanie. Mówił Skrzek. Te jego teksty przepiękne są, bardzo osobiste i to, że trzeba dać z siebie coś, żeby dalej iść, no to jest wspaniała w ogóle sprawa, niesamowite. No z Staszkiem poznawaliśmy się bardzo wcześnie, w sytuacjach takich też i powiedziałbym towarzyskich nad morzem i w górach, no aż wreszcie grywaliśmy razem przepiękne koncerty. Dzisiaj o 23 w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Katarzyny Stoparczyk ze Stanisławem Sojką, która odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. Zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo całego regionu, zapewnia prezydent Karol Nawrocki. Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Litwy zaznaczył, że w czasie wizyty w USA rozmawiał również o wsparciu Stanów Zjednoczonych dla państw bałtyckich. Myślę, że deklaracja pana prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu wojsk amerykańskich w Polsce i ewentualnej możliwości rozwijania tych sił jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, także dla państw bałtyckich i budowania takich formatów, do których chciałbym zachęcić wszystkich partnerów bukaresztańskiej dziewiątki. Karol Nawrocki dodał, że z rozmów z prezydentem Litwy wynika, że kwestie bezpieczeństwa są kluczowe dla obu krajów, a obecność wojsk amerykańskich jest jedną z gwarancji tego bezpieczeństwa. Nie ma dowodów, że paracetamol w ciąży zwiększa ryzyko autyzmu u dzieci, zapewniają amerykańscy eksperci. Spór powstał po zapowiedziach raportu amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia, który ma sugerować możliwy związek między Tylenolem, czyli popularnym w USA lekiem zawierającym paracetamol, a autyzmem przy niskim poziomie kwasu foliowego u kobiet w ciąży. Specjaliści z amerykańskiego kolegium ginekologów podkreślają, że nie istnieją jednoznaczne dowody na bezpośredni wpływ paracetamolu na rozwój płodu. Dane pokazują jednak, że w 2020 roku autyzm w USA wykrywano u jednego dziecka na 36, teraz u jednego na 31. Na koniec jeszcze Czechy i koniec z Formułą 1 na autostradzie. Tak brzmi bolid Ferrari, który co jakiś czas pojawiał się w Czechach, pędził, a później znikał. Jego kierowca przez kilka lat był nieuchwytny dla policji i w końcu udało się go dogonić. 51-latka, który siedział za kierownicą, ścigało kilka patroli i śmigłowiec. Zatrzymano go w okolicach Przybramia. Kierowcy grozi grzywna, a także utrata prawa jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 20 do 21 stopni. Chłodniej na południowym zachodzie w okolicach 18. Na wschodzie kraju pogodnie, natomiast w centrum, na południu i zachodzie przeważa większe zachmurzenie. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu. Lokalnie burze z gradem, a w Tatrach mogą wystąpić intensywne opady. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Witamy serdecznie i polecamy się do 15 w składzie Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Przez najbliższe 2 godziny o muzyce, o kulturze będziemy rozmawiać. Bardzo wiele mamy tematów do omówienia. Dziś także wyjątkowa płyta będzie, mam nadzieję, polecona przeze mnie. No i oczywiście pogrzeb Stanisława Sojki też się pojawi. Zespół Metro na początek naszego spotkania dziś po 13. Oni mają bardzo dużo koncertów za sobą, zwłaszcza w ostatnim czasie. Na festiwalach się pojawiali, na OFF-ie, na Letnich Brzmieniach i oczywiście nie tylko. Myślę, że będzie ich coraz więcej teraz w przestrzeni koncertowej i nie tylko koncertowej, bo i w radiu też często się pojawiają, nie tylko w Trójce, choć zdecydowanie tutaj najwięcej. Hej Aloszka to jest jeden z tych utworów, na które też intensywnie słuchacze Trójki głosowali, głosują na liście przebojów Trójki, od niego zaczęliśmy, a teraz zwyczajowo, jak to bywa o tej porze, sięgamy po naszą piosenkę dnia. Tym razem będzie to nowy utwór Loli Young, która zapowiada swoją kolejną płytę i myślę, że jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt, jeżeli chodzi o tę przestrzeń alternatywną. Spiders, jak sama Lola mówi, to jej ulubiony utwór z tego nadchodzącego albumu. Can you tell? 19 września pojawi się nowy album Loli Young, I'm Only Effing Myself. To oczywiście z cenzurą, no bo wersja oficjalna jest nieco inna. Zachęcam do tego, żeby posłuchać także poprzednich singli, no i oczywiście wypatrywać informacji koncertowych, bo opener tegoroczny pokazał, że Lola Young naprawdę potrafi dowieść sztukę koncertową bardzo dobrą, ale myślę, że będzie tylko lepiej. To teraz 2003 rok się kłania i czwarta płyta Stereophonics, You Gotta Go There To Come Back. To był chyba pierwszy utwór tego zespołu, który poznałem. This time and I'd rather be high. Think of what we outside and by a rainbow smile. But they're free, they are free. So maybe tomorrow I'll find my way. Inside of down, in the inside of out, but we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Reflektowaliśmy się z Michałem przed momentem, że to prawdopodobnie jest piosenka, którą wiele z nas usłyszało jako pierwszą na dorobku Stereophonics. No niewątpliwie, Maybe Tomorrow dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ja swoją drogą przypomnę, że można do nas pisać, można się kontaktować. myśliwiecka@polskieradio.pl. Zachęcamy. A tymczasem no, warto byłoby przejść do polecenia, o którym już na początku wspomniałem. Z czystym sumieniem. I w związku z wczorajszą rocznicą śmierci jednego z moich ulubionych artystów, jeżeli nie ulubionego artysty w ogóle, postanowiłem sięgnąć po jego płytę koncertową i polecić ją dziś wszystkim, którzy poszukują podobnych albumów, a może tym, którzy do hip-hopu są nieprzekonani. Chodzi o Maca Millera i album Live from Space. I tutaj warto jest zaznaczyć, że w ogóle problemem, jeżeli można to nazwać problemem albumów koncertowych, jest to, że zespołu nie widać bardzo często, no bo jeżeli jest to tylko wydawnictwo audio, no to po prostu nie doświadczamy tego w pełni, więc trudno jest też o takie same reakcje, jakie są faktycznie na koncertach obecne, na przykład koncertach Maca Millera. To było zawsze jedno z jego, to była jedna z jego najmocniejszych stron, czyli te występy na żywo właśnie. No ale mimo wszystko uważam, że zdecydowanie warto jest po tę płytę sięgnąć. Live from Space. Zarejestrowano na tej płycie koncert, jeden z koncertów odbywających się podczas trasy The Space Migration Tour. To był rok 2013. No i nie będzie to polecenie długie, ponieważ płyty opowiedzieć trudno. Trzeba je po prostu posłuchać. Natomiast to, co zawsze uwielbiałem w Macu Millerze, to już po części powiedziałem. To to, że grał na żywo z zespołem. Wprawdzie zdarzały się momenty, kiedy używał po prostu bitu i deków DJ-skich, no ale jednak w większości były to występy z zespołem. Zatem całość nie kończyła się po prostu na rapowaniu do bitu, a na zupełnie nowych, często zaskakujących, nieoczywistych aranżacjach serwowanych przez wspaniały zespół. Akurat Macowi towarzyszyli członkowie zespołu The Internet, czyli dawniej od Future, bardzo popularnego hip-hopowego składu, w którym od 2015 roku na przykład Steve Lacy był także obecny. No to teraz Remember, czyli z płyty Watching Movies with the Sound Off, wersja zupełnie inna, koncertowa. Dude, I grew to be ingenuity influenced by your eulogy. Going through memories, they were movie scenes. Know I've been to shit, all these people fooling me. I admit I guess I'm fooling myself too. It's just a bunch of shit I wish I could tell you. But this life moves fast. I never knew that yours wouldn't have lasted the dirt. Hitting your casket like raindrops. Swear I'll let you know when the pain stops. But now I need to run to any place to the train stop. And everybody wanna talk to me about some business shit. Never really listening, I couldn't get real interested. My days get darker so the haze gets fucked up. Hey, sound the same when my name get brought up. You had a girl, I kinda wish you knocked her up. So I could meet your son and talk you up. Y'all holding up the lighters, I appreciate y'all, man. Light up the sky for me again. I remember when we were just kids. Know nothing at all, but we would talk about this life we live. In West Virginia. Said it's a dark science when your friends start dying. Like how could he go? He was part lying. Life goes on, your tears all dried in. A couple years ago, then I said, can you please help me find my friend? I'll give you anything you need, multiply by 10. I heard he moved to a place where the time don't end. So you don't need money, all you got is time to spend. I'm saying your life's short, don't ever question its length. That it's cool to cry, don't ever question your strength, sir. I recommend no limits and drink or die. Go ahead, just give it a shot to remember shit you forgot, cause way back then I didn't know shit. And I don't know shit now. So when the world's looking hopeless, I'ma still hold shit down. Yeah, I remember when we were just kids. Milwaukee, take one hand and put a real hand in. We just like this. Talk about the life we live. West Virginia. We'll be right back.

Amy McDonald w Trójce. 20 minut pozostaje do 14. Zapowiadałem na samym początku, że dziś nawiążemy także do uroczystości pogrzebowych Stanisława Sojki, odbywających się właśnie dziś. Wszystko zaczęło się o 12. No i my wspominamy Stanisława Sojkę za pośrednictwem wielu jego wizyt w studiu Trójki. Czy to wizyt w celu rozmowy, czy też po prostu grania, bo też pojawiał się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niejednokrotnie. To jest płyta, która odmieniła moje życie artystyczne, ale także moje życie prywatne. Tak mówił Stanisław Sojka w audycji Historia pewnej płyty, poświęconej wydanej w 91 roku płycie Akustik. Chodziło o brzmienie, chodziło o to, żeby przywrócić muzyce brzmienie skrzypiec, gitar akustycznych, kontrabasu, trąbek, saksofonów, bo wydawało się, że nadchodzi czas, kiedy to instrumentarium zaczęło zanikać trochę. Pojawiało się już dużo muzyki trip-hopowej i muzyki takiej patchworkowej, bym powiedział. To była taka próba, że tak powiem, przeciwstawienia się mainstreamowi. Wierzyłem, że to jest świetny pomysł. To było piękne lato. Ja nie wiem, czy to był lipiec, czy sierpień, ale coś takiego. 90 roku. Lipiec bodajże. Jeżeli chodzi o nasz rytm pracy, no to to był dzień w dzień. Po 10 godzin pracowaliśmy, czasami nawet dłużej. I codziennie mieliśmy co robić. Sesje nagraniowe trwały około 12 dni, a później około 15 dni trwały sesje miksujące. To jest album w dużym stopniu przełomowy, zarówno artystycznie, bo rzeczywiście udało się, że tak powiem, nakładem wysiłków artystów i reżysera osiągnąć brzmienie, które do dziś no jest niesamowite, ma jakieś takie esprit jest w tym brzmieniu. Ta płyta jest jednorodna, jednocześnie są tam różne piosenki, można powiedzieć nawet bardzo różne. Od pościelówy do takiego właściwie mainstream jazzowego wygłupu pacyfistycznego. Więc różnorodna, a jednocześnie z wyraźnym takim mianownikiem. I tym mianownikiem jest to brzmienie, jest kolor, jest paleta, aromat tej muzyki. Moja żona mówi, idę na zakupy, jak wrócę, ma być piosenka. No i tak powstała piosenka Cudnie Pamięci. Właściwie w godzinę. To jest coś, co może się zdarzyć. No i to się akurat zdarzyło. Ja miałem tekst już naszkicowany, bo to zawołanie Cudnie Pamięci, niech się święci. Miałem takie zapiski, mam takie zeszyty swoje. I to miałem już, a to czasami jest bardzo istotne, czy też wręcz kluczowa rzecz, żeby mieć to zawołanie. Bo piosenka ma 3-4 minuty, no więc tam nie ma co się rozgadywać. I stąd dobrze jest jakoś zwięźle się wypowiedzieć. A jak się trafi jakieś takie powiedzenie, które ma siłę, bo to się czuje, prawda, no to wtedy to bardzo szybko idzie potem. To nie jest piosenka o tym, że zapominam. To jest piosenka o tym, że nie pielęgnuję złości. To znaczy, to jest piosenka o przebaczeniu. To wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tu rozproszył się. Oprócz wokalisty, gośćmi audycji byli Paweł Sztompkę, wieloletni kierownik redakcji muzycznej Trójki, Marek Kościkiewicz, dyrektor wydawnictwa oraz Piotr Majewski, przed laty współudziałowiec wydawnictwa Zigzag. No i teraz wypadałoby sięgnąć po coś z bardzo bogatego repertuaru Stanisława Sojki. Ja muszę pójść szlakiem mojego dzieciństwa i utworu, który bardzo mi się z nim kojarzy i zawsze będzie się kojarzył. Ducha we mnie masz, ty trucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd.